La música dels 80 a 80's Factory, la factoria dels 80. Yeah. obres realment magnífiques que ens han acompanyat al llarg dels anys i que nosaltres no ens en cansarem amb aquest espai de posar la seva música una vegada i una altra per tots vosaltres, com era el cas de Village People amb I'm a Cruiser o Chaka Khan i aquest Every Little Thing que estem escoltant. Un dels balls que es varen popularitzar molt als anys 80 va ser la lambada, gràcies a un tema de Kaoma. dels temes instrumentals d'Eric Clapton, que formava part del John Miles Blues Records. També l'hem recordat aquí, aquest era el Hideaway. Era una de les peces que se'ns demanava a través del nostre correu electrònic, en el qual podeu demanar les cançons que vulgueu per aquest i d'altres espais de la mateixa factoria. En aquest cas, la factoria dels 80. Indiqueu sempre el nom del programa en el qual voleu la música. radioalacarta@hotmail.com. Repetim, radioalacarta@hotmail.com. Abans, Hathaway amb I'll Do It For You i Kaoma amb la seva lamba. Què tal si seguim a la factoria dels 80 amb la música de Linda Jo Rizzo amb Perfect Lover, o amb Heatwave amb el seu Boogie Nights? Hello, oh hi, it's you. Yeah, tomorrow night, 8 o'clock, I'll be ready. Right. You won't stop the ball. We'll be right back.

be with you in everything I do. I want to see you every day and night. When I was so lonely, I felt this strong desire to love. But it went too quickly, because now I'm burning hot. And now I'm burning hot. Esteu escoltant la Factoria dels 80, aquesta és la nostra música, són els nostres ritmes, amb Eddie Huntington i el May Day. Recordeu com sempre que podeu escoltar aquest espai a través d'aquesta emissora sempre al mateix dia, a la mateixa hora, és la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí, i que amb radioalacarta@hotmail.com podeu també participar en la confecció musical d'aquest programa. Estem ja a punt de finalitzar, ens queden uns darrers 15 minuts que compartirem amb Ice MC i el seu Easy, o Susie Hang i el seu Around. Són els dos propers temes que escoltem a la Factoria dels 80. This shows real intellectual muscle. Is it? Is it? If your system is whack, then you should hear. Easy, easy. Is it? Is it? If your system is whack, then you should hear. Solid style. Rosie was 9 and I was 10. Right at the time when boys like to think they're men. She used to follow us from school. We really thought that she was a little fool. And one day we said to her, we don't wanna hurt the girl, but you better look. You're wrong, Susie hang around. Better come back when you're grown, Susie hang around. Nobody wants you around here, that's for sure. So get off our playground and stay free. That's all that we got to say. Susie hang. Thank you. tancant la paradeta amb aquestes cançons fantàstiques que ens acompanyaven en Frankie Miller amb el seu tema que ens aportàvem, Local Boy, Thriller, Owler of a Lonely Heart, també ens acompanyava Susie Hang amb el seu Around i les diverses cançons del nostre espai. Aquest ritme ballable 100% és el darrer amb aquesta programació d'avui de la Factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Boom Boom Dollar, King Kong and the Jungle Girls. Salutacions de Rafael Corbí. Recordeu, peticions musicals per aquest espai a radio@lacarta@hotmail.com. Adéu-siau.